जवानी तेरी होश उड़ाए। सुन बेलिया तेरे कंगना मेरे दिल का चैन चुराए। सुन बेलिया तेरे कंगना मेरे दिल का चैन चुराए। तेरे कंगना मेरे दिल का चैन चुराए। कंगना मेरे दिल का चैन चुराए। काली उमर मेरी तेरी है दीवानी, ये जवानी अब तो तेरे कंगना मेरे दिल का चैन चुराए।